بين حين كلهم يا شاهي محمد هو رسول الله تلبيك جنبلك في دنك بالله محمد رسول الله بند في شردنك ابن عبد الله روك تشوفي كان وينك كتجان الله دي شنالة بقى فعلاري لو نيجي نسمع دي أنتي بادي أتي نعم تدو كتا جون كتا جون كتا جون باكي خمدة سكدر الله لن دولي دولا نم نمار جير تيجان دولا نون لبن نيجي رب تي بير كتا نكا كتا جون وخلنا نمشي بنا لا لا لا ولا نيري ملاكي فاق كارك موسيني علو نيتون قبل جالب يوم يوم يشو دي من يجيت شراب الشراب انا كوائن الملائكي تي جغري ملاكي على جمال ابن ميم الوحيط منا تلقي والنبولي من مالك تكتيا بنا بي بنا بي بما عقلكو جاكل سق واحد انجي قلت الاخرة كنت تحو كيسي بريو بني دفر جسيم كل مدن عجلة ام كنا ترى نكو امي لونغرون That is the speech. Kukwete. Say you muna yo bujuli nit. Ngay say di say di say. Bado muna dem yo. Buto yo jiege na. Ba am ko akse se amato loko say. Danyi fat si bakaram. Nuto ni yu wongko ame defi sa bakar. Ba muna salibi tijan. Salibi tijan yip yala lem garanti. Kunyu de ale dara yala pay pay. Adi malik nene. Watabi atu. وتابعات حق جامبوري نفت دي عليك ما مانجي بغسي يبنتري حق جامبوري نفت دي عليك نيوم تيجاني ما ضويني فكت تلاف لايوا يولد دينا قصي الوجود مام يلا من قصائن المجيدي جي مانجي سينام يدول جيب لا أسنتم بتاجين لا سينيو Why? Why? Kargai tariqabi li ci sunu bay bu baax bi wax di sunu serigne mawlana hadj malik mo ci nek joint mus bari fexé dugul ci kenn la tahdi sa'id la tahdi mala atatta walakin la ya'di maisha ay ci rek so nañ ci fofu lu bari am na ci prix bo xamne da xawla teggilu ndax gibbani abdou manaf gibbani hatta salen dan ñaawale ayi ayi nabi dafa am jamono muy xalaat torop mbokam ñu ko jigeenti duguñu ci sharia bi sun borom feñ ñuko ne ko sharia bi mako mom lo bëgg ma dafa la ci teranga way fi may tan ñi ci dug نقول لك لا تهدي من أحببت ولكن لا يهدي من يشاء نعم نعم نعم آية بني لا تهدي من أحببت موي أبو الثالث باي أليو بقى باي نبي نعم باي ياركو مملي نبي بقول نتوقو تيال نكو كوكو نيخوما ولكن يهدي من يشاء موي أباب بقى باي باي ركتا ياركو تدوقو تديني أبو يباي توقنا أبو مناف توقن أبو مناف موي أبو الثالث Abu Talib moy baye Ali dafa tawu Talib ñu diko wax baye Talib baye Abdou Manaf ñu ko tudde mamam ndax Seyda ko jur Seyda Hazum jur ko Abdou Manaf mu mag jur ko Abdou Manaf mu mag bobu mom lañu dippé Abdou Manaf jur Ali tobul te moy ya Rasulullah kene di doon baye rek bokku ñu lay kinu te la ko jur Fatima ci bint Sara ko jur bokku ñu lay baye lañu bokku te yarul Mustafa yalla xëc ko mu duggal ci l'islam ki yar ko yalla gënë ko ci la tahdi man a'taqta ولكن لا يهدي من يشاء. طريقة دي نون لا دمي. دا dafa am ay gaañ dafa am dañ leen tànnal ay gaañ yow ma nas ci karab ba yàlla ne àllas tu bi rabbikum dinaa ci dugg léegi nag bi duggee ci mawlud bi ci ko duggee ci mawlud bi daa gis tariqa bi départ ndoo ar reeru mustapha ak nubuwatam ba fii nu toll tey insha allahu taala am qaribi parce que sunu baay xaaj malik bàyyiwum dara képp koo xam ne la mu waxoon ne kuy laxasati tamit ne fi booy boo toog fi ba ñu yàq sa paas lu ñu xam ne ngi fii lu ñu xam ne rek mu ngi fii nekk fi nag nekkin bu sell am na feneen foog koy fekk te du sell ni mu sell fii moo tax benn arab boo xam ne ci moom wecc na téeméeri arab yoo xam ne feneen ak ci keneen ni romum nuraaniya la bisimilah seeta rek say ay du ñu ma fi jox xaratu kama léegi naa fi sëñ abdu di wax allahuma salli ala sayyidina mohammad al fatih lima ughliqa wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdar al azim allahuma salli ala sayyidina mohammad al khatimi lima sabaqa wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdar al azim اللهم صل على سيدنا محمد الناصر الحق بالحق وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الهادي إلى شراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد فاتح خاتم ناشر هادي إلى شراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم بجنة أيون day yàlla yi alimu mu kilo malakoti jëbaruwati xaawuwati laawul laawut xel nekku lem ca borom marsa ba yëpp ngeen ci jëbarati xaawut di dégg turu yàlla yi dalante nag ca xaawul di ca dalante ni géej gu duus di dal sa tijaana jonkor foofa pour balaa passé ci ñoom mu defar ko parce que bu jàllee te jaarul ci moom ku mu laaw nga fooy mu ngi mel ni xim nga ci asaaya ak naan nga ci asaaya ak baxa ak bal nga ci fourna boor ko ci fourne su bëggee teggi xiimkat dem ca naankat ku naan lakk da du neex da ngay jaar ci xiimkat moo def tuuti wàkk jëri ñaari yoon mos doon tuuti sukkar jëri ñetti yoon mos def tuuti naana na joxeel ku naan moo neex te doo lakk koo koy soqi jaan ku naan rek moo la jox kaas setal ala ayni rahmati rabbaniya setal ala ayni alxaqi setal ala salaati alxaqi bilxaq kon waxinit allahuma salli wa sallim ala ayni rahmati rabbaniya ñuy wax nga tëraat ne allahuma salli wa sallim ala ayni alxaqi lati tabashallah ñuy wax nga ne ala salaati alxaq bilxaq kandilatan teere na ko nag ci ifadatika min ka ilayka allahu akbar kepp i fatalo salatan tuxarifuna biha iyyahu mahrimat rasulillahi ñeent la xam jëmm jëm xam xam xam ba xam xel na xam xol ba xam ruuxa fa fasalina maa ngi leen di kitee ci iradatika min ka ilayka jaxatu ko am na ñetti allahuma am na ñetti nuur am na ayne rahma am na ayne alxaq am na tarabi alxaq bilxaq am na nuur am nuuri kallaami ay am nuuri musalsam yàlla daa ko ko neex def rek ko neex waaw xam nga luy ifadatika taribitijaan xam nga loolu min ka ilayka te jëlaa nuuru ilahiya bi aqiqati mohammadiya شاطر وشامل إلى جانب مولانا أبي العباس أحمد تيجاني شريف بريزيدان مو جوف خريطة ملا نكو جوف لما بوكا بوسوبا nga ñaan ma tulki te na doon bu ñu def dugluuru mbasa ñu waax na doon itam tulki boo xam ne sar baba dañ koy doon sooy te it ca boori ndeyjoor ba na teppeeku ba ñu ñawaat ko. ñaan ma loolu Diouf président ma waxoolu Diouf président ne Diouf ñaan ma tulki bu suba turki boo xam ne tugluur ba basa ñawaax la su noppee nag sàbba ba ca kow sëriñ jasaakal xayran min ha yàlla na yàlla wutal lu ko gën bi alxajaala ñaan ma turki na doon tugluuru basañ basañ ba na doon wax sàbba ba nañ doon sàbba bu sooy côté ndeyjoor ba ne teppeekus lëf Diouf ne ko may ma tulki ñun ñaa ngi tokkal waaye yëgu ñu ne président ko téy loolu kenn xamul sax ne président am na tulki waxatuma laa dugluur ba di mbasa ñu waa sarba ba di sooy mu xotteeku teppeeku ci ndeyjoor xamuñu loolu waaye mu ñëw rek ne président may ma tulki bu weex boo xam ne dugluur ba mbasa waa lay doon te itam sarbe ba dafa doon sarbo boo xam ne sooy lay doon côté ndeyjoor ba teppeekus lëf mu ne ko may naa la tukki boo xam ne bii dafa weex dugluur ba di basin bu waax sarbe sarbo ba nekk bu sooy mu teppeeku ci côté ndeyjoor chekk jaan yi le maamam dëj na ko yàlla ne nga ñaan ko nangam ñaan ko nangam Cheikh na yàlla may ma nangam yàlla ne ko may naa la nangam ibadati ka min ka ilay ka yàlla fu ne lay leeram te yàggal sunu xarit bi sunu kanam yàggal Sidi Abdalahad ci kanami taalibeem insha allah yàlla na taxaw lu yàgg ci kanami taalibeem Seydi Alba Seck yàlla na yàgg ci kanami taalibeem ñeseen yàlla ñu yàgg ci seen kanami taalibe waadri yi ñu leen fi nekkal it noonu sunu mbokki njaamal yi noonu sunu mbokk mu ma doon daal tëji kërëm l'islam ka taxaw ca kanam yàlla ko yàlla yoolu ko doole te may ko ak ñooñu ak di góor ba ñu teer ak ñoom fu neex yàlla ñaar ah allahu akbar suma jiita ala xadrin ya Moussa jiita ala xadrin ya Moussa seet leen bunt bu ñuy wax si balaa nga xam ne ñoo lay liggéey wax naa ko ko cëkki na nga tukki rek léegi lislam yëpp seen i dama fa nekk téye lislam ma demee Irak soo demee Mack su ñu ñi nga xam ne fa la yaakaar ñëpp nekk nga jóge fa dem fa la ñuy wax Caire fu fi nekk am na dat ba wala nga sës ci moom mu ngi bokk ci kaw suñ Touba mbaa mu bokk ñeseen mbaa mu ngi bokk daal kër Cheikh Tidiane mbaa ci kii kooku liggéey bu yàgg la. xalal nañu nit ñi yoon yëpp door a dem ba adee Mack loo soxla doo tàll 1945 la di ko dem Mack li ma teg kenn mënu ko wax waaye léegi di nga dem Mack ba ñëw defal yaay sa kër doo ko xam ci tër doo ko xam ci repas doo ko xam ci lekk doo ko xam ci wéttalug lammiñ loolu ñoo ko liggéey taf ko ci réew bilaadi arab yëpp doo a waat dem ba sàq jiituñu fa xàllal lu yor bi di nu xaar bokk na ci sens si taalibe sëriñam jëkk ko àlaaxira bokk na ci sens si jëkkër jabaam jëkkëram jëkk ko àlaaxira bi solo si da bi dëkk ñu si tiix yi moom rasulallah ku jëkk a dem na ngay jiitu xam loolu sax ni da ko doon say bor ba ñu leen sëkk tëmee ca Mack ñëw fu ñu làqu ba mën a jekk ñëw ci diggante ñaari dëkk bi tudd a Sébir bi tudd a Héra ñu dawal seen bët seen cukur mu ñu mën a dugg ba ñee dara Ababacar Sall ne bu njëkk a dugg xun tamit day niroo dëkkukaay yi lu ñàng bàyyil ma njëkk a dugg luy gaañ xaar ko mu dugg tax mu gis dog ci mbubam saañ tax mu mu gis xalaat ne luy gaar ni mën na faa gën mu dëpp ci mbugam saañ bu mu mi jeex dënn bi na ci biti. Mu def mel na pax amul mu ko sànni mu tëj ci tëstënam naj ko ne ko pax moomu ci la njàngoor mi ne. Mën a dem réception te mën laa dem moomul réception. Naani ka laa ci jiitu croix yi tegli su aléha bal taqumu tolalahan ma ne ko naani ka laa ci jiitu croix yi tegli su aléha taqumu tolalahan amaana xana laa ci jiitu croix ba tegli su aléha taqumu tolalahan amaana sa jiitu croix san lay naan foofa ca réception bi. Yow mën nga dem réception sa réception kenn la koy indi siis kenn la koy indi siis dafay taxaw dafay taxaw dafay taxaw fii siis yaa ngi fi toog lampe yaa ngi leer mënu la koy toog. Waaw ñun maam yàlla mi nga xam ni ak mi nga deree àddina bëri na biir yu yàqu te mu boolewu ci sa bosa yaay mu fexe dafa yaay sori liir yi bari suñu ferul mu fexe bokk bokk ci liir yi fer boo xam baa nit ñi bari suñu déggul alxayr mu fexe ba nga dégg alxayr ñi alxayr yi taawlu lu ñu mu fexe ba nga càpp bu ñaala da jaay nga ne doo ko toogal. Jaaxle na man mag laa mënu maa gën. Waa min ka ilay ka la dicté na la koo xam ni min ka yow yaa ko dicté ilay ka na nañ la ko laaj nga nga dicté ko ñu laaj la ko nga joxe ko defal ñu ko nag julli gi mi ngi ci day ala ay ne rahmati rabbaniya ba fii xam nga jamaat bi ko am na salatu usta ñu julli juróom am na salatu usta ñu julli juróomi sat gën a xoole salatu usta salatu usta bi si jamaat bi ko maal noonu la gën a xoole ñaari salatu yi ko seq salatu boobu dinañ ko rek topp ci aajo téeméer ak junneen junneen ci salatu bi ak téeméer ci salatu bi wala junne salatu bi ak téeméer ci salatu bi defal na ko nag muy salatan tuarifuna biha iyyahu amin. Yàlla na yàlla taxaw yokk suñu sutura yokk ko doon na xéewal doole leen ko gën a saxal nag la ci mii Iliman maa ngi lay nuyu président Iliman sama xarita ak mu ne maa koy jànga cee Badiou ñu ñu toogee la ñuy toogit ba bët sëkk mu def discours yoo xam ne dinaa ci jële xam-xam bu mu jeex téeréen bi am naa ci ñeent ci sama kam def na ay def na téere boo xam ne bii mu ngi ko tuddee jardin waxambaane l'islam jardin la ñaar day farala am doom yu ñor ma def la ak kar bu sedd defe ak mbal comme ñu galaat ku fa yëngu doon na ma fenn ci kër gi maa ngi commencé ci li ma jigee woon ak ciim di ngeen ma santoon di ñaan ngeen ñaanal lu yàlla ma ciim leen a wax ci waxte Alhaji Malick kare rasulullah ñin ba di taahin wala amin su ma sittu ci azuurin raa kan fi laa xiisu bi Hey! dat waxuma naawude waxuma bayan waxuma mantek waxuma ilmu izab waxuma tafsir waxuma hadith yoy yusuf geejul ci way biiral li jukki ngir joxelam ci nabi ne bu fekke ne da nga bëgg traversé ci Sénégal te bëgg xamni ma ni nebi la soxlaatu na ci xewi soxlaatu na uti pass fort waxuma defay bi toba Sénégal da xata fan li asdaf bu dem yo mi dem gan na ngir xamni nabi hajj malik ne matu ko ya xata dari yo mi xof ke ci misha ne xamni nabi tax sohatu ya xata dari yo mi bëgg xof ke ci mak ngem li asbab xamni man dina be tax soxlatu ko ñu ne nawaji malik sang bu tor nonu kenn du ko am reere ko mu ne bu len salim man mi len tere dem india nek ni sama de nabi astaghfar ko nga xamni ni man nabi yo xamni ya nek na ci xam xam ko bo ma deglo buratul aw fala fañ ci wo xamni ahla mo gëna dugg ni jël ci sunu ci ko ah ma gëna la ko ma duma jox duma yok ni mangi joxe sama xoppar yi ci yalla mune yalla dafa wax ci alquran inna lasaa min almu'minina anfasahum wa amwaluhum yadkhuluhum aljannata khatiyatan fi sabilillahi haya qatalona bula ne wala ko yuqtaluna wa yahtaluna taratan wa dana li haqq tawrat wa injil wa qur'an wa man afanna la jahdi fa tastabshiru bima ahkum li sibayin tufi taibuna qabiduna sayyuna raqibuna sajiduna lamiruna bima ahfana ala almunkar buya yalla dam dama leena fi juroom ñaari service ñenté ay mo ko mom bet ñaar ni mu dox ko nit ni ben bi nit ñe ko tayi bo nakal la haaji do nakal la tayi bo na tayi bo na raat on la ñu ñu bi mahmoud ci ñu leyo ñaan so lu ko lay ñu yalla ko ñi ñatt lañ ñina fa ñu yom mom tax sakriya wali wéelo dafa ben maroom jëne gi bu mu dajé nako seen sharia ñu ñi gënë ak mu ne ko day bu fekke ne ki ne ci shariatu muhammadu lay laaj ñaari téwé gi ñu jëm fu jëm bi dërëm ñaar fukki bu ñu nekk ben sharia yi nak ñu nekk ben waye lundi amul mom ba diko guéné ask dina mom yépp yalla ko ni xamné xalaat né momu ñu dara ñu yalla waxu ñom du jëndante ñom sëbi xant yalla ni xalaat né yalla amul tayit yalla du jëndante ñom ni xalaat nak né yalla amna tayit andam ñoo jaay té ñom ñoo mo wax bi buso dara yalla mu xëj inna la tara inna la ha ma fi ri pir mu ngeen mëna dégg té kan la mo na ta ala xadir khul inna la ha kiya mo ni wax yalla astara jëndana ba mu yew ko ci kan min ak momi ne ci konar su bu ñu wax ni lu mu jënd an ku sabu wa awaluhu xana ci ci dina ko mo law ben lu mu jënd ayyuma akmaltu lakum dinakum maida 3e ayat wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam ad-din akmaltu أحممتو ورديتو كرباء عرفت برادكم أقلي كلم يتعج الإسلام كلم يقال الإسلام مر من الكرام كيدي الخمسة أفتي أفتي عرفت برادكم كلم يتعج الإسلام من الكرام ما معدم دلوك دي مات ذلك الخمر ci xolam la indi dooy tax xam na nga do indi na dooy tax xam ni di ñow ba ci mam Ibrahim ba jowone mam Ibrahim la ndawal de yo tout.